Doamne, mai dă-mi putere în viață, să mă întorc la mine acasă, să fac cum inima-mi spune, că am stat prea mult prin lume. Să vin acasă să sărut pământul care m-a născut, să-mi potolesc setea de dolor, ofrând brațele fraților. Doamne, plecat prin lume-i greu, în suflet port amarul meu. Am bandat mie dor și amară de țară și de-al ei hota. Mâna de griji când am plecat, acasă-n țară am lăsat o parte din inima mea și dorul a rămas cu ea. Prea mult prin lume, să vin acasă să sărut pământul care m-a născut, să-mi potolesc setea de dolor, ofrând în brațele fraților. Dar viața omului așa, dar face bani mai mulți ar vrea, trage din greu ceas după ceas, n-ascultă al inimii glas. Că anii trec și anii vin, și eu rămân tot un străin, prin lumea mare călător, plecat pe drumul banilor. Prea mult prin lume, să vin acasă să sărut pământul care m-a născut, să-mi potolesc setea de dolor, ofrând brațele fraților. Prea mult prin lume, să vin acasă să sărut pământul care m-a născut, să-mi potolesc setea de dolor, ofrând brațele fraților.